يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ دارکو دویما آیت نمبر 8 دیکھی دا منافقان و تذکرہ شورو شوا دنیا کی سونو کفار دی دو دا صحیح العقیدہ مسلمانانو مقابلہ کے دا یو طبقہ پیدا کئی چی نیم یو غاڑتے نیم بلی غاڑتے اغو نکار اخلی دا پا مدینہ منورہ کے دا منافقینو تعداد چیو اغا 300 کسانو 170 خزی وی مدارک کی رازی اغو دا اسلام خلاف با تخریب کاری کولا آغا وقت کی آغا 300 کسانو اغو لوئی کسب کڑیو دنیا ڈکا شوی دا اس پا ہر ملک دا کروڑونو پا حساب بانی دی ظاہر کی آغا مسلمانانی حقیقت کی داغو دا اسلام سرکار نہیں داغو کار بلچا سرائی دیتا منافق وئی منافق دا نفق نہ دے نفق سرنگ تا وئی دے جانورو کی داسی جانور شتے چاہو دزمکے اندرون کے پاتی کی گی سوڑی جوڑی کری نو یو دتلوی یو دراتلوی دے پیو غار سینکے غد بلی غار نووزی داغی متعلق دا قرآن تذکرہ یو عملی دے یو اعتقادی دے اعتقاد برابرو عملی کمی اوشو پدہ دا کافر اطلاق نرازی تفاسیرو کیلی کلی دی معرف شو احکام القرآن شو لیکن کداغا پخلی الفاظ یو زلیتنا بالکل مقابلو نبی آغا اعتقادی دے آغا کافر دے مسلمان ندے دی زینہ دا منافقان تذکرہ شورو شوا باز دا خلقنا حاغ دی وائی پخلی زما ایمان دے پا اللہ پر از دا آخرت بانی پخلی دا سی وی وما هم بی مومنین دا مومنان ندی خازن تفسیر کی وی نفا عنهم الیمان بالکلیہ نفی دی ایمانی دی دون اوکڑا بیخی بالکلیان دا مومنان ندی نو دغا قسم منافقان اللہ وی دا مومنان ندی صرف پخلی خبر دا اعتقاد بالکل نشتے نو دا مومن ندی دا دو سرغانا چو پا مدینہ کی عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برغانڈے و دا برغانڈے و تزو ایما اگر پانشی صدیقی تہمت لگولے خو تو پتہ وچ دا پاک خلق تے او ناپاک سڑے ناپاکی لے پسند کئی الخبیساتو للخبیسین والخبیسون للخبیسات دا با صورت نور کی انشاءاللہ بیانو وما هم بمومنین دا مومنان ندی نفان هم الیمان بالکلیا دے ایمان لفظ تینا لرکا یخادعون اللہ دو ٹگی کئی دا اللہ سرا والذین آمنو ٹگی کئی دا غچا سرا چی مومنان دی آیات دا مشکلاتو نہ دے ٹگی خو آغا چا سرا کی گی چا آغا خبر نہیں ناسا پہ اوپر زی نو دا اللہ پاک پا حق کم نا خبر لفظ خمک نشو ویلے نو دا یخادعون اللہ سمانا شوا بظاہر جوڑی گی نا دو ٹگی کئی دا اللہ سرا مدارک قرطبی چی تا گوری مظہری معرف دارنگی مطلب دا دے معلم تنزیل کبیر روح المانی یعنی ہر تفسیر کیلی کی چی پا دے دے کے حضب دا مضاف دے یخادعون رسول اللہ دو ٹگی کئی دا رسول اللہ سرا دا دے تفاسیر نا معلوم اشوا چی حضب دا مضاف دے نو دا تفاسیر چه سوائی چه دود دا اللہ رسول سر ٹگی کئی نو رسول عالم الغیب حاضر ناظر ندے مدارک قرطبی مظہری خازن معلم تفسیری کبیر دی امام رازی روح المانی آلوسی بغدادی دارنگی بحر نشان پوری جواہر معرف پتے ٹھولو تفاصیلو کی وئی چہ حضب دو مضاف تے یو خادعون رسول اللہ نو چہ لفظ در رسول اللہ را گئے والذین آمنو نن پا دنیا کی دقی چل دے یعنی دا اللہ دن سرا ٹوکے مسخری دی د دې آیات تفسیر کې خازن بلا خبره کړی دا المراد به المؤمنون مراد مؤمنان دي چې خادعون المؤمنین دوټګي کوي د مؤمنانو سره و اذا خادعوا المؤمنین فكانهم خادعوا الله دوی چې د مؤمنانو سره ټګي وکړه گویا کې دوټګي د الله سره وکړه ماشاءالله کزنکا مؤمنان اغو پا اللہ ایمان دے نو دا مومنانو سر تگی فکانم خادع اللہ اصوک دا سوائی چی ذکر دا اللہ عدلتا تحسین لپار دے او کنا ذکر دا اللہ تحسین لپار دے مقصود پا مخادعی سر مومنان دی دا امام معالم التنزیل امام بغوی دا الفاظ وائی مراد داشو دو ټګی کوي د الله سره والذین آمنو نو یخادعون دا خو مفعله ده مفعله خو د جانبینو نه وي نو ستا څه خیال دی جو الله هم ټګي ورسره کوي داسې نه ده ها داسې نه ده مطلب دا شو باب مفعله د جانبینو نه وي دو الله سره ټګي کوي و ما يخدعونا دو ټګي نه کوي مگر ځان سره پته نه لګي وتا کم سره چې ټګي چا سره کوي دا ټګي په د پریوزي بیا و ما يخدعونا الا انفسهم دو ټګي نه کوي مگر ځان سره و ما يشعرون څوک چې د الله خبره ونه مني بلې غاړ ته رواني نو بظاهر خود ټګي جوړ کړه او دې په خپل په کې را پریوزی کم د نوم مسلمانانو چې د الله خبره نه ده منلی په خپل پاګلان شوی هغه باندې په خپل د خدای قهر او غضب راغل دی دنیا کې تحقیقات وکا پته بده ته ولګي الله وایي زو پزړو کې مرض ده مرض نه مراد شک ده معلم التنزیل کې د مرض معنا په نفاق سره کړدا د مرض معنا په شک سره کړی ده دو دو پزرونو کې شک ته شکی سره نه مني د دو پزرونو کې نفاق ده د کافرو سره اتفاق ته ماشاءالله اغزرونو کې چې کوم جهل ده بد عقیده ده او پزرونو کې عداوت ته نبی علیہ السلام سره مؤمنانو سره چې غفنون د کفر دي نو دو ټګي ځان سره کوي کم سړی چې حقیقت نه مني نو دې ځان سره ټګي کوي سبحان الله د دوه آراز د زړه چې دی بد اعتقادي د نبی سره بغض بخیلی دشمنی عناد ما معاصی په سیمنده وولو دا دو کوي نو دا حقیقت کې دو د ځان سره کوي نن په دنیا کې چې سونا خلق د اسلام خلاف आवाज پورته کوي کته په هغه باندې غور او فکر وکي نو دا ټګي د ځان سره کوي کاغد نوم مسلمان دی او کدا غي چې د متبا خلق ته بیماری د اندام غیر طبي حالت ته وي بدن کې فرق راشي نو دردونه هم کوي تب هم آئی بیماری د اندام اغا طبعی غیر طبعی حالت توائی چه دا غیب ہوا جبانی اندام کے فرق راشی خلل پیدا شی نقصان پیدا شی دا ټول امور چونکہ زلل دا خدای دا معرفتنا او دا سچ اطاعتنا دا سچ منلو را دا نبی مخلصانہ عبادتنا دا منی کئی نو غیت امراض ہوئی نو امراض سرا طبیعت بدل شی دا قصد دا واخلا دا امام رازی تفسیری کبیر کی پدا سے انداز بانی ہوئی سڑے حریانی گی نو مرض عبارت تے مستعاد دا غفصاد نا چی ددو پا قائدو کی دے ددو پا قائدو کی بیماری دا دا تفاصیلو کی لیکی لکا قرطبی شوا فی قلوبهم مرض د دې په زړونو کې مرض دی، شک ته نفاق ته منافقی دا، لکه مخلص ندی نو صحابه مخلصو، صحابه مخلصو ټول بالکلیه، داو دنیا خیسته شو، داو خیرت اخرت خیسته شو، داو خبر نن موږ مخلوق ترسو، فزادهم الله مرضا، الله د دو مرض زیاد ک، دولو پر عذاب علیم دے دکی مار، بما کانو یک زیبون پا سبب دا دروغو، یک زیبون فی القول والفعل، داغو پا قول کے فعل کے با دروغو، نن سبا دنم مسلمان تش دروغوی، غورو کا دنم مسلمان تش دروغوی، روغ مسلمان چی دے اگر بلکل دروغ نوائی، زکر دروغ جن مانی دے خدا لعنت تے، فزادہم اللہ مرضا، الله مرض زیاد کا زیادت دا مرض نسبت الله ته وکو، یعنی مطلب دا دی چې د دو حسد د دو بغض د دو عناد د دو دشمنی لالا زیاته شو، څنګه الله نبی علیہ السلام لا دا عمل کړو، الله ترقی ورکړه، روز پر روز اضافه وشو، فتوحات وشو، انده سوزی انده سوزی، د غلط شی اختیار کړي او اوس به سوزی شپې او کوروزی، نبی علیہ السلام خبر الله اوچا تکړه، دنیا په پوښوا په دنیا باندې فتوحات راغله، ولهم عذاب الیم، دکی مار دا معنا شاه عبد القادر صاحب کوي، دل دکی مار داسه سزا ده چې دک وته ورسې، بما کانوا یکذبون په قول کې په فعل کې، واذا قيل لهم کل جدو تویل شلا تفسدوا، فساد مکوې پس مکا، منافقان فسادیان غریب موږ اصلاح کو، نن د نوم مسلمان په نوم دا وای چې زه مسلمه ما، نه نه نه نه، تفاسیر وکړي کل دی ته مهنت وکا چې انسان نه انسان جوړ کې، ته مهنت وکا چې انسان نه انسان جوړ کې، نبی علیہ السلام په صحابه او مهنت وکا غي انسان جوړ، نغلاوا نغلتیوا نتگیوا ندروغو نفرادو نبی دینیوا ایشی نو نامو نشان نو، انسان نا انسان جوڑ کا، مفتی زین العابدین رحمه اللہ دیوبند فاضلو دی تبلیغ مشورو دیل لوی دی کار خواندو فیصل آباد کی، یو ظل چی دینو اسم لائی تا داخت کسان اوبر لیشو پای کې زوم تلې او ما سره قاری سی بوم تلې، نو مفتی سی بیان وکړه او دا یو چې یعنی انسان نه انسان جوړ کا، د د عقاید او مهنت وکا، د د اعمال او مهنت وکا چې د ظاهر باطن سم شي، نغلا دا نه غلطی دا نه ټګی دا نه برګی دا نه حرام خورل دی نه دروغ ویل دی نہ د پردیش قبضه کول دی، انه چې انسان نه د انسان جوړ کده انسان شو، نبی علیہ السلام په صحابه او مهنت وکړه انسانان جوړ کړو، دنیایي تعلیم تا ته دا سبق نه راکړي، دا به دینی تعلیم تا ته راکړي، دینی تعلیم سره انسان انسان شو، دنیایي تعلیم وکړه موږ نه مونږ کوو، آیات تا ګورا، واذا قیل لهم لا تفسدوا، کله چې دو ته وای شي فساد مکوي پس مکا، دو د مخې نه سوی مون خو اصلاح کوم کیو، انما حسر لفاره ده نحنو خطا کید شو، مونږ اصلاح هی کوم کیو نور سنا، لا بل کافر تا جی مونږه ستاسو ملګری یو، صحابه په تبرا ستاسو ملګری یو، دا په دوو بیرو چې خپې دی غډوب شي هغه سشي، لا اله الا الله ولا اله الا الله مزبذبین سویلا، نه دی غړته نه دی غړته، دوو بیرو باندې چې خپې دی چریا شي سشي چریا، ای بھی کرتا ہے او بھی کرتا ہے، فزادهم الله مرضا، شاہ صاحب معنی کی نزه القران کې 1000 یہ تا 1000 بیماری ته وې هندی جبہ کې 1000 یہ تھا کہ جس دین کو دل نہ چاہتا تھا ناچار قبول کر لیا، مدینه کې کم دین نغوختو ناچار قبول ک لکاغو توحید سنت نه منو ناچار قبول زکه حکومت د نبی علیہ السلام دی مجبور شو بل لاری نشته د نن سبا خدا سے نه ده د نبی حکومت چې دی هغه شریعي قوانین سره دی هغه بل چا خبرې نه چلیږي نو یو هزار داو چې کوم دین زړه نه غوته هغه ناچار قبول کړه کله ته پاتې کیږي چت بزی دوسرا هزار الله نے زیاده دیا هزار هندی ژبه کې بیماری ته وای نو دویم بیماری داوا حکم کیا جہاد کا جہاد حکم یو کو جن کے خیر خواہ تھے ان سے لڑنا پڑا شاہ عبد القادر مظہر القرآن کی ہوئی داد شاہ ولی اللہ سے بچے دے یعنی شیخ عبد القادر رحمہ اللہ دے دنیا نہ چتل دے نو 210 سالو شو دنیا نہ چتل دے 210 سالو شو نو یو ازار داو چا چا سر ادین سره زړه نه لګي دا غي قبول کو ولی بلی غلطه هتله نشي نو زړه کې نه ده پخلی دی دویم ازار دا چې حکم وشو تور واخلا کافر سره جهاد کا اس کې ده ناخلی به هغه اندرون سرګندی نه ده بتور اخلی نو شاه عبد القادر وی جن کې خیر خواه ته ان سے لڑنا پڑا چې دا چا خیر خواه غوزره جنگ شروع کو دا 2000 شو 2000 منځ کې راغی د دوو گزارونو تر منځ راغی فزادهم الله مرضا نو زیادت کا الله دی لرا مرض د دی په ترتیب د حسد داغو جلن داغي لا سوزی خارق په زیاد شو نو چې سونه ګرای دومره خارق لا زیاتیږي سوي فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم دل پر عذاب الیم دی بما کانوا یکذبون شیخ القرآن به معنا کول یکذبون قول فعل کی قول کی هم دروغجن او فعل کی هم دروغجن نند نو مسلمانان قول کی هم دروغجن دی فعل کی هم دروغجن دی نه فعل د شریعت ته نه قول د شریعت ته اسی خټه کی دی ماشاءالله و اذا قیل لهم کلا جدو تویل شی لا تفسدون دوی مو مسلمانان یو قالوا دی وای موږ اصلاح کو د مؤمنانو ادا اهل کتاب ومنځ کې هغه ته بلاړل نو هغه ته خبرې کولې دلته برالو دو ته خبرې کولې دو پړک سړی چې دغه کار دی نه یوې غاړته دی نه بلې غاړته دی مؤمن نه یو غاړته ده دی بلې غاړته نه دی و اذا قیل لهم لا تفسدوا قیل ماضی مجهول ده دل نه فایل پکار دی نو نائب فائل لا تفسدو دے لا تفسدو خو فیل دے نو فیل سنگا نائب فائل شو نائب فائل خو گویا کی اسمی او فیل مسلم لے نو واقع کی مسند واقع کی دلتے خوی لا تفسدو دا چلتے چلتے کلا کلا زا یو شرنگ دا خبری حکم چی کلمہ دا لا تفسدو مراد لا کلمہ دا لا تفسدو مکوی فساد پس مکانو دوی منگ مسلحانیو پہ نماز سرے ہوئی حسر یوکا چی منگا ہی اصلاح کونکیو پہ کیا گا فسادیانو نندنو مسلمانان پر سالم دنیا چی گوری اللہ ما شاء اللہ قلیلو ما ہم چی اگر دیر کم دی نو دغ قبیلی ندی علا واورائی اللہ وی مسلمانان ہوتا ٹول ہوتا علا واورائی اغو انما نحن مصلحون وی نو چې انما نحن مصلحون وی نو د غی مناسب الفاظ پکار دی الا حرف تنبیدا الا حرف تنبیدا انهم هم المفسدون د قہی فساد یاندی لکه تبو نور بنی همون اراده د اصلاح کو من د مؤمنانو د اهلی کتاب او مز کې تل راتل کو چې اصلاح راشي ماشاءالله نو دا ناشي وا د جهل مرکب نه دا خبره پیدا شو د جهل مرکب نه فاعتقدوا الفساد اصلاحا اغو فساد ته اصلاح وي واسروا واستكبروا استكبارا دا مضمون روح المانی کې راځي جهل مرکب لکا مرکب جهل ندانی و ندانی ندانی و ندانی در جان مرکب ابد الدهر بمانی نہ پوئے گے پدی ام نہ پوئے گے جن پوئے گا دیتا ڈبل جہل وائی دیتا ڈبل جہل وائی دا ٹول دنیا دا دی جہل مرکب نہ ڈکدا دنو مسلمان جاہل مرکب دے نہ دانی و نہ دانی نہ دانی و نہ دانی در جہل مرکب ابد الدہر ابانی نہ پوئے گے پدی ام نہ پوئے گے جن پوئے گم دیتا جہل مرکب وائی ڈبل جہل نن ٹول دنیا بانی گورا دنو مسلمان دے بلگرے دے کفار دے د نو مسلمان د ملګری د کافر دی دا هغه چا دی چې خدای رسول ته کنځل کوي ملګرتیا ده زی راضی زی راضی شریعت یو نظام دی تب گل کی انشاءالله الا خبردار شه انهم دو د منافقان ان یوی الا یوی مناسب دی ځکه وی انما نحن مصلحون نو الله وی الا خبردار شي کودی ویښ شي انهم هم المفسدون دغه منافقان مفسدان دي هم ضمیر دی په درمیان کې ضمیر د حسر المفسدون معرب باللام دی خبر دی مبتدا خبر معرفه شو ام مبتدا معرفه ځکه دا چې انهم ضمیر دی نو ضمیر عارف المعارف دی او ان سره وي الله سره وي او ځان ته مصلحان وي الله وایي خبردار شهید دقی مفسدان دي د نوم مسلمان فسادی وي دا مطلب راو د نوم مسلمان فسادی وي دې د الله خبر نه مني ولكن لا يشعرون الله اذا جهل مراقبه کی مبتلا دی ندانی و ندانی کی ندانی در جهل مراقب ابد الدهر بمانی و نپویگی پدی ام نپویگی چز نپویگم دیتا جهل مراقب وی ڈبل خان ولكن لا يشعرون دایونوی چی ولكن لا يعلمون دا ولی دایو تا داسی ورو لگو چی دی بطول مرسوزی ڈنگر ته شعور شته ڈنگر د کمر سر لبی لخت ول راچه دی نزی ولی مخه علاقات ده مار راغه مخه له دی په پرش پرش کوي چې مار ده وز زوانه ما په اصلي زما کار ده ماشاءالله ماشاءالله یعنی ڈنگر پویږي اده نه پویږي شعور تعلق د ډنګر سره دی نو چې فساد ته اصلاح وي د ډنګرو نه لاندې دی ندانی و ندانی کې ندانی در جهل مرکب ابد الدهر بمانی د ډبل خان وای ولکن لا یشعرون په حواسو ډنګر عقل نشته شعور شته تعالی الله پاک شعورم اشعورم تا کې نشته دی وإذا قيل لهم آمنوا كل جدو تويل شيء آمنوا نو آمني آمنوا هو امر ده اقيله چه مجهول صيغه ده آمنوا ده غير نائب فاعل ده نو فعل څنګه نائب فاعل شو كلمه ده آمنوا مراد كل جدو تويل شيء ایمان راولای نو ایمان هو بابا غي ایمان معتبر نه ده اقرار لسانی تصديق بالقلب ديته ایمان وای دیتا ایمان وای کدا ایمان نئی نو صرف دخلی ایمان تا ایمان نوائی دا مخک مزامین راجی کلا چی دو تاویلی شی آمینو کما آمن الناسو سنگ چی ایمان راور دے صحاباو صحابا معیار حق تے کله چې ویلې شي ایمان راوړای څنګه ایمان راوړ دې خلکو قالو دی وی آیا ایمان راوړو څنګه چې ایمان راوړ دې به حقوق ګور په صحابه ته کنزل وکړو دې ته کنزل مار پالتی وی کنزل مار یو جمعات باندې لپاس لیکلی وو کنزل ایمان نزوت مداسی دا نیو ټام جمعات نه بارو کتن کنزل ایمان انا غتما ملګرتیا والے او شاګردان نو ما وې دا خو جمعات باندې لیکل لی کنزل ایمان نو ایمان ته کنزل کای دا د قصیدا دا د قشان شرک مبتلای بدعت کی اختی یا مختی انا پری دی بیا د مرگ په تختی دوته ویلې شی ایمان راوړای څنګه چی ایمان راوړ د خلکو نو دوای آیا مونږ ایمان راوړو څنګه چی ایمان راوړ دې بے وقوفون دا سرګندې وې چې سرګندې وې بیا خدا کافر شو بیا نبی اسلام jihad سره ولې نه کوي دا شو خبره ځان په پوکا زمون تفاسیر وکي لیکلي دي خازن شو معلم التنزيل شو سراج المنير شو علامه شربيني چې دی وي کما امن صفا او دا خسرګند وي نو نفاق خسرګند شو دا خو مجاهره ده جهره نه وي مفسرین لیکي دا لفظ بدو پټ خپل ملګرو ته وي لکه پټ خپل ملګری یا يهود لکه نن سبا د نو مسلمان د دغه سید دی قبيله نه دی دغه ملګرتیا دا هغه چا سره دا چاغه نه رسول مني او نه دغه کتاب مني دې ملګری دی نه خلاصيږي ریزه پردم مان پریدي څوک سره راغی د کته نه هغه ته پته نه و چې کروڑوم یو شی دی نو روانو نو شړای و وسخانو کروړې دی ونیو امرګری و ته وی راځه کنه زی پریدم ما نه پریدي زی پریدم ما نه پریدي الله اکبر امن الناس نو مراد صحابه دي په دې ته تا آیاتونه جمع کوم د قرآنی حکیم په دې باندې چې صحابه ګلونه دي کما امن الناس دوای آیا مونږ ایمان راوړو څنګه چې ایمان راوړ دې به وقفو نو چې سرګند و ته به وقفه وي د مسلمان څنګه پاتې شو دا خبره به کولی پټي دا وی د دوی جدا غټي انو کنور سو ام بیا به ته خان دی لہذا د غمر الفاظ ډیر دي څنګه چې ایمان راوړ دې به وقفو صفهو جهلن صحابه او ته بيوقفه او دا جاهلانو دا بيوقفه ويونکي جاهلانو لکنن سبا حق پرس علما او پس سپکي وي دا سړي جاهل دي دسه دي جاهل دي دي بيوقفه دي انما صفهم جهلا منهم صحابه او ته بيوقفه نسبت دا دغو جهالت او د نسبت کوم کو زدو پداسي سيزي کې مبتلا شو چې دا وو ګمان ټول خراب کو روح المانی کې راځي جهل نه وي حضرت شیخ جواهر القرآن کې په حواله د امام رازی لی کې چې منافقین صاحب اقتدار او وسه پیسې وا لکه دې کلو کې ملکانان خانان نوابان داخله کوي دا اقتدار والو دولت اقتدار په نشه کې مخمور نو طبقه د اسلام بد غنلا ماشاءالله کم سړی چې باطل دین له قبول کی غبی وقوف وي باطل دین له قبول کی کفر باطل دین دی منافقی باطل دین دی څوک چې دا قبول کی غبی وقوف وي دا امام رازی تفسیر کبیر کې لیکل دی لکنن سبا روشن خیالای مرض کې چې مبتلا دی او په دغه اقتدار کې هغه څه کوي د دین خوندانو ته سوې پرانه زمانه کې هي وداد د قیانوس د زمانی دی دا علما وبانی حرف گیری چې کوي کنه دا د نوم مسلمان دا د نوم مسلمان مال انتهایی بدی شي نو چې څوک درد د دین لري لکه حق پرس علما او دنه ګلم کوي د پخوانی زمانی دی دا د پخوانی زمانه د قیانوسی زمانه دا د دې موجوده دور د تقاضې نن دی خبر نو ته موجود دور تقاضا دا ده چې میرا جسم میری مرضی بابا بی وقوفی پریدا وقوف اختیار کا چې پوشی کلا جدو تاویلی شیمان راوڑا ہے نو دوی آیا مونږ ایمان راوړو څنګه چې ایمان راوړ دې بیوقفو صحابه ته کنځلو کړو بیوقفه وي ته جواب مور کو الله جواب ور کوي الا خبردار شاه انهم دو دار فتن به شو او الفاظ وی دا دغه رد دی کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال انهم هم السفهاء دغه بیوقفه دي ان سرایو الا راوړو او بیا انهم هم مبتدا شو السفهاء خبر شو ما رب الله مبتدا خبر جماری فی حسری هم په دې کې زمير ز حسر دی الله وی بیوقوف نور نشته لکه دقه دی دا چې څوک داسي وی دقه بیوقوف دی ولکن لا یعلمون لیکن پویږي ماشاءالله ولکن لا یعلمون دیزی که کما آمن الناس راغه ده دی سمانه دا لکه داسی ایمان چه مقرون ده پا اخلاص سرا بعید ده ده منافقینا امام رازی وی نو ده صحابه و ایمان مقرون و پا اخلاص سرا پی وسو او بعید و ده سشینا ده منافقینا نامو نشان نو منافقی نامو نشان نو مقرون په اخلاص سره خالص د شایبو د منافقینا روح المانی کی راضی الف لام احد لپاره دی مراد دین عبد الله ابن سلام دی مؤمنین د اهلی کتابو سو کوئی مهاجرین انصار ټول مراد دی معلم التنزیل کی راضی مهاجرین انصار ټول مراد دی الف لام احد لپاره دی داسې و کما امن رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ماهو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ دی او دا غمل ګرو هم ناسم مهودونا مراتنا چون بندگان دی سوالاک صحابا یا عبداللہ ابن سلام اداغ اشباہ مراد دی تفاصیل چتا گوری تا تبا پدق الفاظ بانی خکاری گی اوز دا قرآن نتا سلغنی تائیدات جمع کوم دا صحابو متعلق ستا پا ذہن کی راشی تبا گوری تا تبا خکاری گی دا سورتی بقره رواړه وته آیت نمبر 37 کې بتا تا اخکاریږي 137 لکه رکو سوارله سم ده شپاره سم ده سپاری اولی اخیر سرد تتبخکاری فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا دا سی اوی چی راشکی خطا گٹا فَإِنْ آمَنُوا کدی یهودو یادی مشرکینو ایمان راوڑو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ پَمِثْل دَاغِي چی صحابو تاسو ایمان راوڑ دے دیتا میعاری حق وی صحابا میعاری حق دے چاچوی معیار د حق نه دی دروغجن دی فقد اهتدوا د الله کلام دی ان شرطه فقد اهتدوا جزا ده کدو ایمان راوړو په مثال داږي چې تاسو ایمان راوړ دی صحابه فقد اهتدوا دو په هدایت شو معیار د حق شو و ان تولوا او کدو وګرځیدل فانما هو فی شقاق دو په ضد کې دی دو په خلاف کې دي دو په عداوت کې دي لیسو من طلب الحق فی شئن مدارک کې وای دو په طلب د حق کې یو خص نه دي صحابو انقیاد کړي او د نبی اسلام د احکاماتو نن د نو مسلمان انقیاد نه دی کړي تیار نه دی د چا سره دوستی دا کنه یاران نو هغه یاران د دې ملګری دی هغه نه پری دی نو صدیم دا سیدی ساغم دا سیدی گر کو آگ لگئی گر کے چراغ سے اللہ قانون تا دے تیار ندے پلاس پہ ہر سراشی قانون تا تیار ندے کدو ایمان راوڑو پا مثل داغی چتاسو ایمان راوڑے دے فقد حد اداؤ دو پہ دائد شو دا اللہ وی وین تولو کدو مخواڑو زما نبی دا پزد کی دی فسیکفی کهم اللہ تالا اللہ بس دے غسمیون علیم دے یکفی کا فعل دے او کم مفعول اول شو هم مفعول ثانی کا اللہ فاعل کا مرفوع دے تعالی اللہ بس دے چچالا اللہ بس شو ختم دا غا بس شو وهو السمیع العلیم جملہ اسمیہ وهو السمیع العلیم اللہ ہی سمیع دے اللہ ہی علیم دے دا ہر چا ہر زے کی ہر وقت کی ہر زے کے اوریدن کے یو اللہ دے آیات پورا شو لیکن دادا چو استاسو تا تائیدات نور پیش کو اما سورت نساء گورا 115 سورت نساء آیت چت گورے نو 115 کے بعد تا تخکاری گی مخامخ سورت نساء 115 وقتی دا آیات ما پیش کرے ہو ولسم رکو خلاصی گی ومن یشاقق الرسول یشاقق پمن دو یخالف دے جلالین وی چاچ مخالفتو گود رسول فی ما جا بیهی من الحق چغس راول دی چه حق تے پس داغینا چه دل ہدایت سرگند شو ویتبی غیر سبیل المومنین روان دے بغیر دلار دی مومنان نا المومنین صاحب دی فالی فلام سر دیو مومن دے دی مومن آباد دے پدی بونشی مومن مومن مومن مومن مومن مومنی مومن غلط خبر نه کوي ويتبع غير سبيل المؤمنين المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين سوره فتح المؤمنين صحابه الله ويسوق جروان شو دون خلاف نوله ما تولى من بده واړو کوم زيت اوړي ونسلي جهنم وسعت مصيرا دی صورت نساء کے ایک شونا چھو ما او گورا طالب کار را کئی ماشاءاللہ اس بطر آوار ہے صورت فتح 27-28 صورت فتح کی صورت فتح سپارہ کم اشوا 26 سورت محمد دے بیا واپسی سورت فتح دا تو خطا نشی گورے آیت گورا 18 تا تا بس اخکاری گیا دیر خون بکی نسب دشپکشتم اسی پاری لقد رضی اللہ پمازی بان لام او قد داخل خبر یقینی شوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین بے شک رضا شو اللہ د مومنانونا مومنین نمراد صحابہ دی از یبایعون کا کل چ بیعت او کو حدیبیہ کی ستا سرا تحت شجرہ دے دکی کرد بوٹی لاندے المؤمنین نن سبا مومنان ډیر زیات دي صحابہ او تکنزل کوي زه مؤمن یم صحابہ او تکنزل کوي مؤمن دی یا خدا پاک مخلوق اصل کې زیات شوی دی او کنه اوس دا تمیز ګران شو الله رضا شو د مؤمنانو نه بیا ته وکستا په لاس باندې د کیکر د بوټی لاندې بل حدیبیہ نو په دغه وخت کې عثمان غنی نو بخاری کې راځي مشکات کې راځي هغه نبی علیہ السلام لګلې او چې ته د قریشو ته وایې مونږ تاسو سره جنگ نه کوو مونږ عمره کوو واپس ځو ته لاړ شه هغه یې لګلې اغي و تا عمره او کا غوم نه پریدو وزا غونه بغیر عمره نشم کوله دیکې مشهور شو چاو چې عثماني غنی شهید کړی دی نو غیب خو بغیر د الله نه چاتشته نه ی عثماني غنی شهید کړی دی نو نبی علیہ السلام د کیکر د بوټی لاندې ټول راجمع کړو او او وینا وکړل چې هغه شهید کړ نو مال جنگ جایز شو پکې شهید کړي نو عثمان غنی خلیفہ دریم دی او غیب چاته نشته نبی له غیب مثابته و نبی له الله له ثابته و غلط لار مې اختیار و تا ته چا سبق را کړ دی هغه خطا سبق را کړی دی دا اوس قرآن خلاصي کی ته په ټولو خبرو پوه شي نو حضرت واغست نو ټولو بیعتو کو په لام او په قد سره په ماجی راوړو الله رضا شو توجه سره نو دې ټول نه چې الله رضا شو نو عثمان غنی خو دې کې نو کنه دا کوم خلک چې خبيث دي هغه عثمان غنی په سي د خباثت خبرې تقسیموي یو ګوره دې نو چې نو خو نبی اسلام لېګل دې کنه بیا نبی اسلام خپل خیل لاس مخامخ کو ودا لاس د عثمان دې د حدیثو کې راځي چپ لاس ودا لاس د محمد رسول الله دې خپل خیل لاس چپ لاس یو ځای کو ودا عثمان بیا ته شو وای زو یا دا یو سزان لا ماشاء الله جنتی شو ها لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت شجره فعلم الله پوش ما في قلوبهم چې داو پزرونو کې سو هغه سو جلالین مدارک کیو من الصدق والوفاء صدق وفاء الله وی دا غزل کې سو الله په پوش چې صدق وفاء دا ماو ته چې کنزل کې هغه کې جفا دا ما چې سو ته خبر نشي خبره صفا دا نو د وفا د جفا د ډیر فرق نه دی دنیای تعلیم یو کو دینی تعلیم نه محروم شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوانین وفایونه کړه وفایونه کړه ته به تاسو وای صحابه وکړه فانزل سکینت علیهم الله پغو اطمینان راولېګه واسابم فتن قریبا او الله ولا فتح قریب ورکړل ابن عباس سیبی چې دو واپس لاړنه د خیبر فتح وشو سلې و دې بیا وشو خیبر فتح شو نو کوم سره چې مشرکی د عقل پوندو کی نشه سلها وشو چې تاسو چا سره جنگي موږ بس نه وایو خپل خپل په خپل وتړلې اقل پوندو کیو خیبر چې فتح کړي نبی رسول الله نو قریش نشیت لې غو ملګرتیا لا خیبر فتح شو داسې نور کارونه وشو نور کارونه وشو او زتانه تاسو کوم الله خپوی کې بندا الله خپوی کې ګندا چې ته نه پوهېږې نو سو کوم تعویذ دل وکم کو باته دې ته لوګې کوم ومغانم کثیرتن ډیر غنیمتونه چې هغه باندې لپاره فتوحاتو کې اخلي دا آیاتونه ځان سره یو ځای کا اې دا 27 آیات وګوره د فتح کې لقد صدق الله رسوله الرؤيا ماضی باندې لام قد داخل کړی الله رښتیا کوي رسول ته رؤيا بالحق نبی علیہ السلام خوب لیدلو چې زتلې عمره لا اما خیر خیریت سره عمره کړی ده ما حلق کړ دې قصر کړې دې دا نبی خوب رښتیا ده نو چې واپس رااله عمره خو نو شوی نو کټه سری نو دا د نو مسلمان مبارک شه عمره وشوه سوره حدیبیه کې او په دې کې منافق نو ولی نو هغه په دل چې خیر نشته وی دې زما ته بدا زما په سر درد دې زما ټبر بیمار ده ازه خنه ما یو نو ته نه نو هغه نه الله رضا شو ا دوی بیا چې واپس صحابه راغله تاسو عمره مبارک شه دای وسره ټوکی شروع نن هم د نو مسلمان د علما وسره مزاقی کوي ماشاءالله عمره مبارک شه نو عمره خو نو شي بیا وی تا چې خوب لیدلې چې زه تلم عمره مې کړی ده دا ګوره تذکره ده کنه بابا دا ضروری نه و چې سکالی به وکې آئندہ کالی وکړه کړه. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام تاسو مسجد حرام ته ځې ان شاء الله کده الله خو غشي ان شاء الله تبرک لپاره دې محلقین رؤوسکم سرون بخره و مقصرین نو حلق په قصر مخکې کا معلومه شو چې حلق غره دې حلق غره دې نه به یریږې فعلم ما لم تعلم په دې صلح کې الله پاغه پوه شو چې تاسو ته پته نه وایي کې خیر صلح چې وکړه هغه کې خیر بظاهر خنخ کاری دا حقیقت کې خیر فجعل من دون ذلک فتحا قریبا دون ذلک کې اشاره فتح مکی ته ده د فتح مکی نه مخکې فتح قریب الله وکړه جلالین مدارک وی خیبر مراد دی او رویا پاینده کال کې سرګند شو ماشاءالله دا 29 آیات واپسې ګوره دا د صحابه او عظمت ته تخیم محمد رسول الله صلح حدیبیه کې د نبی علیہ السلام د نوم نه رسول الله لري کړي او دا بخاری کې راځي هغه وی دا لري کته رسول الله یو به تاسو سره جنگ نه کاو نبی علیہ السلام علی سیب تاوی علی دا لفظ دا رسول لری کاغن لری کاؤ نا زکاغ کی غیرت ہو کنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو صلح کی دا پیخی گی نو نبی علیہ السلام ویزا رسول اللہ ام ایما محمد ابن عبداللہ ام ایما دا رسول تا لری کاؤ جدو خوشحالشی نو دلتا پا صورت فتح کی راغل محمد رسول اللہ اغه لیک خو به سو رزل او کنه لکه ته ټیکټ واهلی به کته وګورځي لیکن دا هو قیامت پورې محمد رسول الله وسره چې دین ولذین ما هو عطفته نو محمد مبتدا دا رسول الله خبر ده او ولذین ما هو مبتدا دا شدا او خبر ده دا ترکیب وشو دا ته تعلوي ښا دی قران کې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم محمد رسول الله اے رسول الله خبر شو صلح کی شرائط کی ده حضرت نمنا رسول لري کړو والذین ما هو اجد سر ملګری دی اشد ول الكفار دا په کافر او سختی رحما او بینهم یو بل کلا کپلا رزوی لکپلا رزوی قران ناشد ول الكفار ثابت شو کنا دا د چا صفت ته دا صحابه او صفت ته زمانه بي ته وګوري رکوع کوونکی سجده کوونکی يبتغون فضلا من الله جمله فعليه مضارعه مثبته جهل واقع شو بنه راوړي دلته و نشته په دې حال کې چې تلاش کوي فضل د الله رضا مندي د الله دا ګور صفت شو د صحابه سیماو فی وجود د دو په چهره کې د دې نخ د ایمان ښکاریږي چاغه سر د سجود دی دا د دې مثال تورات کې دی اپ انجیل کې کزارین اخرج شاته هو زمیدار زمکه او کرلا وتر شوه دی پدری مراد لاړ وای کتل تیغونه را ختل دی راغه تبر ته وی مال چای جوړه کا درې ګوستې زوم راکا ولی اما او کتل هغه ته هم جمعه کرلې و سرګند شوه دی ماشاء الله نبی اسلام زمیدار دی اته هم چې کرل دي انسانان دي ماشاء الله انسان سے انسان بنا دو نبی علیہ السلام په سوالات صحابه داسې مهنتو کو چې هغه انسانان شو سپوت هغه پر د سونه چې هغه په سیغه پی د رفض والا د سپیدی داسې دي سپیدی کا زرین لک فصل اخرشت او تیغر او وخک تیغرا اوت اول تیغ د ابوبکر صدیق ته فازره بیاغه مضبوط شو هغه تیغ په سمانه په اسلام د عمر په اسلام د عمر فاستغلظ بیا مضبوط شو خو په خرد د عثمان غنی فاستوا علی سوقه فشجعت علی د خلافت راشده شو ها ګلا قران از دکا شی ببلا یو زیب ذره زمیدار اریان دی ساجی به ملګری دی خلفای راشدین یو زیب ذره لحسنه زمیدار چی ګوری فصل تک شین پرقیږي بابا عالم مهنت کوي طلبا علما شو طلبا علما شو لیغیزه به ملک کفار دا چې کوم صحابو ته کندل کوي غته داسي وي یغیزه به ملک کفار دین بل لفظ تے جلن د کافرو دا وعده د الله د مؤمنان سره وعمل الصالحات مغفرته و اجر عظیما دا می تا تا آیاتونه را جمع کړه دا حجرات مخامخ کاریږي دا به پرېګ دی نه ماشاءالله دغه مرواړه وا تا ته سه بیانوم چې ته پی پوشی ماشاءالله حجرات آیت چې ته ګوري نو غالبا سات بې او سات کیشته وعلموا ان فيكم رسول الله رسول الله تاسو کې د الله رسول دی کدی تاسو ومني په ډیرو خبرو کې مشقت کې براشه سو واقعیا دا وکره ولكن الله حبب اليكم الايمان الله تاسو ته ایمان محبوب کړ دی قران سورته حجرات ته معلومه شو چې صحابه او ته الله ایمان محبوب کړو لقد نم مسلمان ته کفر محبوب کړی دی ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه الايمان في قلوبكم استاذ پزرون کی ایمان الله خسته کړی دی دا قران اثبات شو وکره عطف ته په حبب باندې تاسو ته کفر فسوق عصیان دا الله مکروه کړ دی دا قران ثابت شو اولایکم الراشدون قران ثابت شو دا صفاتونه چې د چادی دوته راشدین وای خلفای راشدین الراشدون مهتدون الراشدون ثابتون علی دینهم جلالین وای په دین مضبوط دی او بس قران الټوا قران پریخ دی په ځای به نور څه تعلیم شروع کړي دی موږ استعمال دې سچې کای هو روغ بنځي دنیا نه روغ بنځي دنیا نه بابا بیا دا غزه موبایل نشته دې چې ته خبر راولي فضل من الله مفول له دې مداري کوئی دا د الله فضل دې نعمت ته والله علیم حکیم الله دا نعمت ارچاله نه ورکی نو منافق دې محرومه کا ام موافق لای ورک زما یقین سره تاسو پوه شوي کس ماشاءالله ماشاءالله په ذهن کې کیناسته خبره دا مجادله چې رواړه نو نقصان بنی مجادله مجادله حدید پسې مجادله دا مجادله چې ته ګوري کنه نو اخر سر کې به تا تخکاریږي آیت نمبر 22 وی لا تجد قوما زمانه بی یا هر چاته وي یعنی د منافق نه ځان بچ کا خبره خلاص نه منافق د الله د رسول ملګری نه دی لا تجد قوما زمانه بی تبنم می هغه قوم چې ایمان په الله دی ایمان په اخر دی هغه به دوستی و نه کی داغه چا سره حد الله و رسول چې د الله رسول سره د چا دشمنی د لکه دنیا ټول کافر نو مؤمن باغه سره دوستی نه ساتي یاره پوه شو زما په خیال سره لا به تازه څخه لیکلی حد الله و رسول خالف الله و رسول زمانه به تبنم می هغه قوم صحابه چې ایمان دې په الله پر د اخرت دوبه دوستی اونه کی داغه چا سره چې دا الله رسول سره داغه دشمنی دا بایکاټ وته وای دا چې دی غلطه کیږي هلته کی دلته کی هلته کی کنه دا مشکات کې حدیث راځي وای د منافق مثال د بیزی دی چې واره راوړو نو بیزه چې وار راوړي کته یو کله یو پیسه پسیږي کله بل پسې دا کته وګوري تا ته پرستر ګوخکاریږي کله یو پیسه پسې کله پوجوی ولو كانوا اباهم دا صحابه او عظمت ته قران نه خیم ها دا دیر سپاری دی اویا سپاری نه دی ولو كانوا اباهم اگر کپلرونه دی اگر که زامن دی صحابه او مقابله کې کافر پلار راغله دی اغله درد را چولې دی ته څوک ها دی ته ایمان حلول سوریانی او اخوانهم رونا او شیرتهم برادری اولائکا دغا صحابہ کتب فی قلوب الایمان ددو پزنو کہ اللہ ایمان لکھلے دے داد صحابہ صفت شو و ایدهم بروح منه ددو تعید پر روح سر کردے منه دا جانب دا اللہ نا و یدخلهم اللہ بے بوزی جنات تجری حاغ جنتون تا چې دا غې د ونو لاندې نهرونه دي ماشاء الله ډېر به التامیشا رضی الله عنهم ورضوانه صحابهونو پر رضی الله خدای منتخب کړو رضی الله تعالی عنهم ورضوانه قران کې راغله اولایک حزب الله دا کراچی کوم حزب الله دي حزب الله نه دي اولایک صحابه حزب الله رب شي تقریر وکي جي قران کي راغل دي دويشتم آیات دي سوره مجادله اولایک حزب الله اولایک دیتا تفسیر بیر رائے وای دیتا جوګاړ وای دیتا بیګاړ وای جوګاړي بیګاړي اولایک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون صحابه یاره دین زیاد صفات تا بچتا وریدلې دا قران ډک ته سهل تستریدی امام شافعی استاد دی سهل تستریدی دی امام شافعی استاد دی داغه متعلق مدارک کلی کل دی وای چې د چا ایمان روغی د چا توحید اخلاص سره نه دی بده بدعتی سره مين نه ساتي دا مدارک کې د سهل تستری حواله ده سهل تستری دی امام شافعی استاد دی امام صاحب شاګرد دی خوند وکا وای چې د چا ایمان صحیح سوتری توحید کې کله کې د بدعتی سره محبت نه کوي ولا یجالسوا غسر بناس ته نه کوي او د خپل د زړه نه باغ سره عداوت سره ویلی چې زما خواته مراد عداوت عداوت پر سر غندای چا چې متاهنت کو د بدعتی سره الله با د سنت حلاوت د زړه نه وباسي دا سهل تستری د امام شافعی استاد دی د امام صاحب شاګرد دی مدارک التنزیل دی آیات باندې نقل کړي او وی چا چې د بدعتی اجابت کو دنیا لپاره یا د دنیا د غنا پیسو لپاره کنا نو الله به فقیر کی غنا به زړه نه وباسي دا د تجربه خبرې دی بدعتی سره اونس بن ساتي دا جدا خبره ده چې څه په طریقې غله پوکای ځان ته نږدې کې پوکای نو مولانا اشرف علی تنوی دغه متعلق تذکری کوي ډېر مزدارې ډېر مزدارې وای دا چا تجربه نشته تجربه دی او کی او صورت حشر روانه و دا او پسې صورت حشر ده آٹھ نمبر آیات گورا مخامخ تا تخکاریگی آٹھ نمبر آیات مخامخ تا تخکاری للفقراء المهاجرین دا للفقراء جانب ضرور متعلق تے عامل مقدر سرا یعنی تعجب کئی دو فقراء و مهاجرین ماشاءاللہ فقراء ہوتا دا دلیل شو په دې باندې چې کفارو د مسلمانانو په مال چې قبضه وکړه نو هغه مالکان شو دا مدارک مسله بیان نه مالکان شو د دوی خپلته دولت مالونه فقراي وتولي وي لکه هغه چې قبضه وکړه نو قبضه په وجه باندې خانګروز وکړه خو چې د چا په لاس راغله دا اوسه پوری دغه سي ده چې دا هغه په لاس راغله نو دا فقراي شو نو فقراء ول زکات ورکا عشر ورکا پیسې ورکا سمره خسته خبره وکړه دی غنیم لو ورکای دا سه تز نن سبا شروع ده چې طلبا فقیران محتاجان چې دي مستحقین دی نه ملوي یو روپۍ هم نه ملويږي للفقراء المهاجرین هاغه چې وکړي شه د کورونو نه مکینا و اموالهم مجرور و یزد من لاندې ده من دیارهم و من اموالهم اغه مالونه پاتې شولتا یبتغون فضلا من الله ورزوانا د صحابه او صفت ته جمله فعلیه مضارع مثبته چحال واقع شو بن راوړي یبتغون کې و نه دی راوړي یبتغون فضلا من الله ورزوانا دو تالاش کې د الله فضل د الله رضامندي دا د قران نه د صحابه او صفت ثابت شو و ينصرون الله ورسوله د امداد کې د الله او د رسول یعنی د الله د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم ګټیا اولایک هم صادقون اولائک مبتدا دا صادقون خبر دے پا درمیان کے حسر دے رشتی نہیں پہ ایمان کے فقط تقدی لگا حسر ہے منافق تنو اخ خا یو تنو گرے اخ کل پر نسی بانے نو چاوتاو اس چاو اخ وی ملاو یا با بل سوکو کنا دا پر نسی والی اتا قرآن کی ندل اس لی و نسلی علیکل خیر پر نسی اخ کل غور دی ذکل گپ شپ بولم اولائک هم الصادقون لازم ازنه د اندرون خبر او تاته می سرګند اولائک هم الصادقون منافق رشتینه نه ده منافق د نفق نه ده نفق سرنګ ته وای دا سمساری کم دیگی چی پاتی کی گی نو یو غرن سوری بلی غرن سوری نو که پیوی غرن پسی سوچی شیر آگه بلی غرن نوزی دا دا منافق کار بابا نن دنیا ټول منافقی که دا نو مسلمان دی ایمان سشی دی حرام آئی واللزین تباو دارا آغا کسان چی آغا مدینه خپل وطن و گرزاو اللہ اکبر مدینه خپل وطن و گرزاو دا مدارک ترجمه چې ګوري نو تبه وو په معنا د توتنو دي وطن یو ګرځاو مدینه ولی معنا ایمان کې اخلاص وکړه نو ګوره دا ایمان ته تبه وو سر باندې لګای الفتا تبن و مان باردا ځکه تبه وو دار جوړیږي هو تبه وو ایمان نه جوړیږي نو اخلص الایمان ایمان کې اخلاص وکړه یحبون من هاجر الیم دا د انصارو صفت شو چې مهاجرین لاړه خپل مال په تقسیم کړه انمو می په خپل سينو کې حاجتن حسد دا وی ما بخاری معنا کړدا دا غنه او تو چې مهاجرین ته حضرت سوار کړه ويغسرون على انفسهم دو غورکې بل لفظان یعنی انصاری مهاجر لغورکې پزان اگر لغتن دی حساسه معنا بخاری په فاقه سره کړدا ومن يوق شخ نفسه زمات لري الله د قران محبت اچول دي ومن يوق شخ نفسه مزاری مجهول ده جد چاد د اندرون بخیلی لالچ ختم شو منگ دیتا تصوف وای فاولائک هم المفلحون دی ټولو کې هم المفلحون راغل ده والذین جاؤوا من بعدهم تابعین تا قیامت او ربنا اغفر لنا ولاخواننا الله زمونږه بخنه او که زمونږ درونو چې مونږ نه مخکې په ایمان کیو الله زمونږه هغو سره ضد مراوله دا د رفع رد وشو چې هغو سره ضد کوي سبحان الله اوس ورپسې ګوره یو لسم الم تر الذین نافقوا د دې تفصیل ته ورسي وجد کې براشه دا څنګه یو بل کې لګي تا نه تپوس کوم چې لول بخي کې زده کول وخي دا ما د صحابه او په عظمت باندې یعنی تقریبا 28 سپاره تا تر واړولې دا په دا سیز ده کوي 28 سپاره دا نور بسار وایو زستګی شم نن زما تبوا په حالت د تبه کې ما سبق ولولو دا د محبت انتها ده نور بسار و ان شاء الله دعا وکړه الله دې رحم وکړي الله دې دې ملک امن راولي الله دې د عمل لپاره اسباب جوړ کړي الله پاک د عوام او د خواصو په ذهن کې د شریعت خوبي واچي د قران خوبي واچي د حدیث نبوي خوبي واچي د شریعت د کتابونو خوبي واچي دا امراض سرازی دا انسان خپل عمل خرابی عمل سمی الله پاک امراض نراولی افتونا عذابونا چې د کافر لپاره دی په مسلمان نرازی و چې مسلمان کو سدب شي نو وچو سره لمدس وزی وچو سره لمدس وزی بن اسرائیلو بانی عذابونا ذکر آغلی و چه او دا انبیاء و مخالفت کرده و انبیاء وجلی و دا دا حقو کاتا و انبیاء وجلی و علماء وجلی و صالحین وجلی و ننو ماغا بیماری دا چونکه صحیح دا اللہ قانون سوک ناوری نده خبر ذهن کی نشته دا علماء محنت کئی دا قرآن در سونا چه سونا عام شو دو رب مخلوق تا خیر رسی باران عام شو طول ازمک سمی شوی صلی اللہ تعالی علی خیر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین ستره